गुजरे जमाने याद आते हैं, दर्द पुराने याद आते हैं, बीते दिन बीते रातें चाहत की सारी बातें अफसाने याद आते हैं। जिंदगी में छा गई खिजां, न जाने कैसे टूटा मेरा सपना, मैं देखूं जहां देखूं धुआं है, नसीबा जाने कैसे खफा हुआ, न जाने किसने लूटा मेरा जहां, रोए मेरा दिल और भीगी है आंखें, जलती है सांसें, बिखरे फसाने याद आते ज़माने याद आते हैं, दर्द पुराने याद आते किसने पूछूं मैं तेरा, पता कैसे भूलूं मैं तुझे, बता कोई भी नहीं मेरा यहाँ अपना, तेरे बिना जीना तो सजा है, अकेला मैं अकेला। पुकारे मेरे सहारे। दर्द पुराने याद आते हैं।